دریاچه شینەکە. ئەو دەریاچەی ماوەیەکی زۆر لەمەوبەر لە دوای دروستبوونی بورکانێک دروست بووە. ولەم دەریاچەیەدا ماسیەکی دەگمەن ئەژی، و ئەم ماسیە ناوی ماسیە شینەکەیە. و ڕامی لەگەڵ باپیرەیە هاتن بۆم دەریاچە شینە بۆ ڕاوکردنی ماسیە شینەکە. و لە کاتێکا کە باپیرە کامل خەریکی ڕاوەکەی بوو، شتێکی بەهێز کولاپەکەی گرت و بووە هۆی قرتانی داوەکەی، بەڵام پولەکەیەکی شین بە کولاپەکەیەوە مابووە. و دواتر ئەویان بۆ دەرکەوت کە ئەم پولەکەیە هی ماسیە شینەکە بوو. ئەمەش ئەو دوکانەرە دڵنیای کردنەوە کە ئامادە نەبوو بەلەم باد بکرێ بە ڕامی و باپیرەی. خێرکەن هاوڕێیان، خێرکەن چیم کردووە؟ ئەم داهێنانەم ناونا بەلەمی تەش، چونکە هەر کەسێک وێشکی بەکار بهێنێ ئەتوانێت چارەسەر بۆ هەموو کێشەکانی بدۆزێتەوە. خوایە گیان، لەوانەیە دیمە ئێستا منی بینی بێ کە خۆم کێشا بەم دارەیە. بەرحاڵ ئەوەی کە ڕووی یاسەیەک یاساییە، هیچ عیبێکیان نییە. هەرچێکیش بوو با من هەر بەردەوامە بم. بەڵێ، بیرۆکەکەم زۆر چاکە، بەڵام سەوڵی باشم پێ نییە. زۆر چاکە، نزیک بوومەتەوە لە شوێنی ماسیە شینەکە، کەواتە ماسیە شینەکە لێراژی. ئاوەکە زۆر ڕوونە، بەڵام ناوچەکە تۆزێ قوڵە. ئاخرەکەی گەیشتم. بەڕاستی شوێنێکی گونجاوە بۆ ئەوەی ئەو ماسیەی لێبژی. لە پێشا پلەی گەرمێکە وەرەگرین، چونکە پێم وا بێمە کارێکی زۆر گرنگە. کەش و هەوا زۆر ئارامە، ئەمەش مانای وایە کە ئەبێ یەکسەر دەست بەکار بم. هیوای ڕاوێنکی باش و گەشتێکی خۆشان بۆ خوازم. ئاگاتان لە خۆتان بێ لە کاتی سەوڵ لێدانە، بەنیازی دیدار بە هیوای بەختێکی باش. بەڕاستی ئەم دوکانارە کابرایەکی سەیرە. ئەو بەلەمەکەی یا بە هەموو کەس بکرێ. نازانم بۆچی نایا بە ئێمە. هاتووی بەلەم بگری بکرێ؟ نەخێر، هاتووم دایە بکڕم بۆ کولاپەکەم. وام زانی هاتووی بەلەم بگری بکرێ. دەباشە، وەرە با داوەکەو بەمێ. باشە. وا دیارە ئەم دوکانارە کابرایەکی زۆر باشە، تەنانەت لەگەڵ مناڵیشە. ئێستا تەواو دڵنیا بووم کە فواد پاری یاوەتێ بۆ ئەوەی ئەو لە پێش ئێمەیە بتوانێت و بچێت ماسیە شینەکە ڕاوبکات. لەبەر ئەوەی فواد بە هەموو شێوەیەک ئامادەیە پارە خەرج بکات، تەنها لەبەر ئەوەی بگات بە ماسیە شینەکە. هەی کاکی دوکاندار، هیوادارم بەکرێکم پێ بفرۆشی. بەسەر چا، وا هاتم. ئەرێ تۆش دەتەوێ ماسیە شینەکە ڕاوبکەی؟ ئەرە وەڵا، هەرچە لە قورسیشە، بەڵام ئەمێ ڕاوی کەم. ئەرێ خۆراکی قولاپی لایە؟ بەڵێ بەڵێ، بێگومان، وە زۆر جۆریشم لایە. بەرگ نەبێ، هەر ئێستا بەلەمێک شمبەرێ بکرێ. هەر یەک دەقلێم بۆسی، ئێستا دێمە لاو. بەخێر بێ بۆ دوکانە بچکۆلەکەم، بەخێر بێ. ئەو لەگەڵ هەموو کەسێکە بەڕێزەوە مامەڵاکات. ئەبێ فواد چنی یابێتێ تا ئەو لەگەڵ ئێمەیە بۆ شێوە ناشرینە مامەڵاکات. ئەم کاتەو باش. ها، ئەوە تۆی دووبارە فواد؟ بۆچی خۆشحاڵ نیت ببینینم؟ پێم بڵێ، ئەرە تۆ بەتەمانە بووی ئەمڕۆ ماسیە شینەکە ڕاو بکەی؟ نەخێر، هیچمان پێ ناکرێت هەتا بەلەمێک نەگرین بکرێ. بەداخەوە. چی؟ بۆچی دوکاندارەکە بەلەمت نایەتێ بکرێ؟ ئەبێ هەر ئێستا هۆکارەکەیم پێ بڵێ. هۆکارەکەی ڕوون نەکردەوە، بەڵام پێداگری کرد کە نەمان ناتێ بکرێ. ئەگەر هیچ هۆکارێکی نییە، ئیتر بۆ ناداتێ بکرێ؟ چونکە مەحاڵە ڕاوی بکەی ئەگەر بەلەمت پێ نەبێ. ئەم دوکاندارە زۆر ناحاڵیە. زۆر باشە، کەواتە من ناچاری یەکەم بەلەمێکت باتێ بکرێ. ها، وتی چی؟ بەڕاستی بڕوان ناکەم کە چیو لێ بیستم. خراپ لە من تێمەگە، من ئەمەوێ یارمەتیت بم. لەگەڵ ئەوەشا من خۆشم ویستی کاکامیل، نازانم بۆچی. ئەتەوێ بڕوا بۆ قسانەو بکەم فواد، بڕوان ناکەم. بەڵێ، وە هێشتا قسەکان لە گوێمە ئازرنگێتەوە. بەڵێ، کاتێ پێدوتم باش و خراپی دارەکە پەیوەندی بە شارەزای ڕاوچێکەوە هەیە. وە ڕاوچی لێ هاتوو، ئەبێ ئارامی زۆر بێت. ئەی تۆ وات پێێنەوتم پیرەمێر یان لەبیرت چۆتەوە؟ بەڵێ، وامووت. بەڵام هێشتا هەر ڕکابەرێتی تانەکەم بۆ ڕاوکردنی ماسیە شینەکە لە پێشە. ئەمەوێت دادپەروەرانە پێش بڕکێ لەگەڵ تۆ و ڕامی یا بکەم. وەرەبەر ئەوە ئێستا داوا لە دوکاندارەکە کەم بەلەمێکتان باتێ بکرێ. خوا لەگەڵ. وەک دیارە فواد دڵێکی باشی هەیە، بەو شێوەیە نییە کە من بیرم لێ کردوتەوە. ئەی باشە، بۆچی دوکاندارەکە بەلەمی نایابێ ئێمە بکرێ؟ استدعى وكاك كرتي شتك بلا اخوانا ورامك يا شي بيقمان ما سيشينك يا اي اخر كي اوي بيستم دستم كو اما سيشينا زور بهيزا توبلي سن كوتوب من راو كردنيا اوتيا بوستا بوستا اي اي بوستا اي اي اي اي اي اي بوستا اي هلیم دیری کم هم زنم تشتاق سودی نما چون که وقت دیاره بر بولا او رامی هلیرم رامی او دیمایا نداری ببتش دخراب و غریب کی ام کسی هیز لباری راو او نزانید ای زنو بارو دو خاکه تیک چو ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای چه ناچ مدره و تاکو ماسی شینکه راو نکم هرگیز پاشگز ناب موا هر داره کم اگریم هرگیز پاشگز ناب مولی راو کردنی ماسی شینکه اگر تشتکج نقوم بید هر بدوای ماسی شینه کوابم حتا کوی گرم لدستم راناکا کماشا ورا تو تبشوگا لا تکریشه بخارفت با ای چکل رقی هی دی بابروی دی برو بلا مکا ای دکاندار، ایمه جوکوان مافی خمانه بلم بریم بکری بو بلم نایی به ایمه هلا سرطاو پیمو تن ناتانمی بکری، دی برو نداره و ام همو رود برتی بو چیه، نبی آواما ملمان لگل داب کهید لسر خوبه فواد، لسر خوبه، اونه تو نوتیش مبه بلا ما منظر تو رای کردم، ام کبرای تحمل ناکری، چون که امدو کبرای این کاره پیویز بو ناکت بلا منیسته امیو تنها یک پرسیار لدکان نارکب کم، یک پرسیار پیم بله چون ناوی ایمت زانی و چه پیوتیت ها؟ لراستی آمن ممکن ناوی ایوم پیوت چون که زور پیدا گری لسر او کرکن ناوی ایوم بزانید او کواتا تو ناوی ایمو پیوتوه پیموت که برس که کامل باشترین وستای داری راو علم ناو چه دا بله و هر وها او بچکولیش او نوی خویدی رامی و اویش راوچی که زور ازای و امسالتوانی خلاتی باشترین راوچی بره هر وها پیشمود با پیر کامل و نوکی دو راوچی زور باشن و زور از سمه هیچ ماسیک بتوانید لدستی اندر باز بید آیا حلم کردو لما یا؟ نه هرگیز بلام ایمه داوی او من لنه کردوی کارچی زانیاری ایمه هی بخلچی بلید راست دکی نه بوی لکاری ایو خمال قرتینم استا زانیم بوچی ناتی بلم من بیتی بکری کارچی دوکان نار زور رونه ایم واز لراو کردی ماسی شینکه اینینو اگرینو با مالی خو من بو اوی ایتر تو اونه توره نبی تو بیه طاقت نبی تو بیه زر نبید ای باشا رکوت نکه من چی که مجمال لسر دانا بو زور داوی لبرد نکم و عبید اول بیشی چی چی علی؟ بوستا بوستا ماسی شینکه لده سی رامی غزگارت نبی بوستا بوستا ماسی که وازی لنا هنم هر چند زور ایش باندو کی ای ورا در رامی اگی نه بتا جا بتا دیلم دی ورا در آریستا تشتا کبر و نخون بونه چه استا بی چه بونه رامی بون اجزه بده سیگاره یک ما خواه گشه بده اگر نخون در رامی مامۆزێ لەسەر خۆ بەکچەکەم بەڕوونی بۆم باسکەچی ڕوویاوە. پێم وتی بەڕوونی بۆم باسکەچی ڕوویاوە. جا بەڕاستی ئێوێ خۆی بشوات. ڕامی تەشتەکەی کردەمە بەلەم و ئێستا شتەنە ئاڕاستی دەریاچەکە. کەواتە ئاوایە. ڕامی بەڕاستی کوڕێکی ئازایە. ئێستا کاتی وەسفکردنی نیە بابیرە، ئەبێ بڕۆی ڕزگاریکرد بەشەوی گە بەخەنگیە. دڵنیا بە کچی خۆم، ڕامی مەلەوانێکی شارەزایە و مەحاڵە لە دەریاچەیەکی ئاوایە بخنچێت هەرگی. جا ماسێ شینەکە یا؟ بەڵێ بە دڵنیاییەوە. ماسێ شینەکە. ها؟ ئای خوای گیان. هەرگیز پاشگەز نابمەوە. خێرادە بابیرە، تکایە ڕامی نەخنگیێ. ئەمنە پەلەو نەبێ، ڕامی باشە بێ، دڵنیا بە کچی خۆ. ئەگەر وەسعید ببینیایە، ئێستا خێراترە ڕۆشتی. وەگە بینم ئەمڕۆ زۆر بەزەیت پیایەتەوە، کە ئێوە هەموو ڕۆژێکی شەڕتانە هەمیشە واکەن. ئێستا ئەوە گەشێنیە، خێرە بە بڕی بابیرە. من تۆزێکی تریم بۆ لاکان، چونکە ئێستا ئیشێکی گرنگم هەیە. چی؟ دوا ناکەوم، ئیشەکەم تەواوکە بیەکسریەمەوە. فێجرە خومەکت لە دڵانیە بابیرە. هەرگیز پاشگەز نابمەوە، دەی وەرە ماسیەکە، وەرە ماسیە شینەکە. هەرگیز ناهێڵم ڕاکەی لە دەستم. ئامادە بە ئازیزەکەم، چونکە هاتم. ئەم یاریانەت چیتر سوودی نەما، کەواتە توی کلاوسورەکە وەک چۆن پێشبینیم کرد؟ داوای لێبوورد نەکەم، من زۆر ئەڵەم لەگەڵ کردن. باشە، کوڕی خۆ، مەستە گوێمەهێرێ. ئەزانم کە تۆ نەتەویستە و کارە بکەیت. بەڵام من زۆر خراپەم لەگەڵا کردن. باشە باشە، لە بیریکە. من ئێستا هیچ لێو تووڕە نیم، بەڵکو بگرە زۆر نیگەرانی تۆشم. ماوەیەکی زۆر لەمەوبەر لەبارەی ئەم دەریاچە شینە و ئەو ماسیە شینەی کە لە ناوی ئەژی بیستوومە. ئەم شێوە نادیاری ماسی لەپاش ئەوەوە هاتن کە ڕووبارەکانی هەناانی لە شاخەکانەوە هەتاوەکوم لێرە یابژین. بەم شێوەیە هاتن و هەر بەدوای ئەمەیە چەنەها ڕاوکەری باش هاتن هەتاوەکوم ئەم ماسیە شینە ڕاوکەن، بەڵام نەیانتوانی. و لێرە لە کەناری ئەم دەریاچەیە تەنها یەک دوکان هەیە بۆ بەکرێدانی بەلەم، و ئەم دوکانە داهاتێکی زۆر باشی هەیە، و باشتر وایە ئەم ماسی ڕاو نەکرێت هەتاوەکوم ئەم داهاتەی بەباشی بمێنێتەوە و مشتریەکانی خۆی لەدەست نەیات. و ئەگەر یەکێک ئەم ماسی ڕاو بکات، ئەوا دوکانەکە گرنگیەکەی خۆی لەدەست نەیات. پێم بڵێ، وانییە؟ گەنجێکی وەک تۆ نابێ بگری، کوڕی خۆم، منیش ئەوە تا لێت خۆش بوو. من لە وەزعی تۆ تێیەگەم، بڕوام پێ بکە. ئەوە ماسیە شینەکەیە، زۆر لەسەر خۆمە لە ئەکا، بەڵام دەرفەتێکی گونجاوە بۆ ڕاوکردنی. بێگومان منی بینیوە، بۆیە ئاراستەکەی گۆڕیوە. ئەو هێرشم بۆکە. بەڕاستی ماسیە شینەکە ئەمەیە. ئەمە یەکەم جارە لە ژیانمە ئەو ماسیە لە نزیکەوە ببینم. چەند ماسیەکی گەورەیە، بەڵام نا، هەرگیز پاشگەز نابمەوە لە شوێنکەوتنی. وەرە دەرە ڕامی، لێدرێمە. ها؟ اوه چیه که دیما دی وره دره و رامین دریاچه دیه نقوم بما بیره گاوی دجلکانی دانه بابا بله مکیمون بدوه بگرین بیگو من می دوزینه و ببروین و دیاره استا مستشینه که من رو بوا استا قلاپکه لدم یای گیر بوا اخ یکی خری که اخم کیم زور باشا لجره و بوی تملکاتی که گنجاوا ابی هری سبش مدر و بوه ناس هلمجین ابي داوك راكيشم استا ماسيكي بيويا اي چند بانگم وچي اوم بيز نبو اشتابشي بيوزي زيتيا ماوا ابي لداري كي بقالينم بابزانم چنک خود را بگی ماسی شینکا نمشونه نارم دلو تا ماسی که لگل خو مانه بم نخیر نارم رامیل کیه خو من نبینم. ای خواهی کن، ابی رامی چی به سرعت میاد؟ داغ کرتاوا. رامی کرازم هرگز بهم آسانی نقم نبی، اشتی و نبیت. ای لمسیا، به همه زیو بدوی خوی و رام کیشی. ای براستی او گوریم دریاچه. هیزم تیانه ما ابی برو مدره و تاکو توزه هناسبم بلان با تنیا نارم ابی ماسی شینکش لگل خون بر مدره و دی باب روی ای آفرم رامی تو زور ازای کوری خون آفرین او ماسی شینکه بگرا یک سفره دینا تشتکوا هانی او چی همو تالاتون بو ایره بدواما ایم ازو دلالالات بو بو ای حاجین بدوا تاگر رایم او آخیر اگه خوز برتوا با پیرا توانی دو بلما بکری بینی من نتوانم وکو تو راو بکم کری خوام بایه هینام لگل خواما منیش ام بله من ده هینا با پیرا با چونکم نجی خوی بوانیا ما بس چی رامی با آسانی توانیم ماسی راو که یگر آرامه هبه ای اتا یا چی دبکی من توانیم او جوره ماسی راو بکم مثلا که کتایی هد ایسا باب گرد و بوش یعنی خوی خواد لگل او کاتانه لبیر ناکم که به ایکو بسر من بر ماسی عزیزه که ایسا برو خواد لگل لیاد ناکم ماسی شینه که رانی زر من دوبو بر راو کردنی هم ماسی ها ایو الان چی وینه ایکی بابو شما باید گاری هیچ که شما نیه لبروی ماسی شینکه ماسی که جوان و دگمنه براستی نیابه و بیگومان ابی ام ماسی لم آوه ابمینه تو بو اوی تایبدمندی خوی لدز نیا لچاو دریا چکانی ترا یو ادارم اولام بی برسیارکم بیتو رامی اخو رنگی ماسی ابی بو چی شین بو بی ایتی بینید نکردیم ای دریاچکه چند رونو پاکا رنگشینکی لرنگی آسمان چه متی پربونی کاد ماسیشینکه لم بارو دو خیز جاوا و یه رنگکی شین بوا ایسا هیچ سودیه که ورگشتو لم دریاچه یا؟ چی آلی بی بزانه سروش ناسی بو پری لیبوردیوی ورال چیکی لیهاتوم Heheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheh